Spektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Premier zapowiada nowy pakiet obostrzeń epidemicznych. Mamy go poznać jutro bądź w środę. Lód na drogach i chodnikach. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla Polski południowo-wschodniej. Sankcje wobec firm i osób z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych zapowiada Białoruś. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jutro lub pojutrze zostaną przedstawione zaostrzenia związane ze świętami i mutacją Omikron. Dodał, że 3/4 osób, które są w ciężkim stanie po zakażeniu koronawirusem, to osoby niezaszczepione. Dlatego będziemy wzmacniać te mechanizmy szczepienia, obowiązkowości. W przypadku niektórych zawodów rozważamy również to. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych, w szczególności po to, aby odpowiedzieć we właściwy sposób na tego wirusa Omikron, który pewnie już jest w Polsce. Niestety nie ma się co oszukiwać. Za moment pewnie będzie zidentyfikowany pierwszy pacjent, a potem kolejni. Minionej doby potwierdzono w Polsce 13 250 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 25 osób. Obostrzenia w związku z czwartą falą pandemii będą tematem dzisiejszego prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział to szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał jednocześnie, że jego ugrupowanie jest przeciwne obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19. Obowiązkowe to za dużo powiedziane, ale powinniśmy robić wszystko, żeby tych szczepień było jak najwięcej. Zachęcać, a jeżeli zachęty nie pomogą, to może też w różny sposób zachęcać poprzez promowanie tych, którzy się zaszczepili. Dziś Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników. Jak powiedział synoptyk Kamil Walczak, dotyczą one województw Polski południowo-wschodniej. Województwo lubelskie, podkarpackie, częściowo małopolskie, śląskie, także świętokrzyskie i południowa połowa województwa mazowieckiego. To są właśnie te tereny objęte tym ostrzeżeniem o oblodzeniu po tych opadach śniegu, deszczu ze śniegiem, a także lokalnie deszczu. Nastąpi spadek temperatury i zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, więc może być ślisko. Nad Polskę północno-wschodnią napływa zimne arktyczne powietrze, co oznacza, że na tym obszarze w nocy temperatura minimalna może spaść do minus 11 stopni. Kilka godzin może potrwać wydostanie i transport na powierzchnię górnika z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Wczesnym popołudniem dotarli do niego ratownicy. Niestety 42-letni mężczyzna nie daje oznak życia. W sobotnim wstrząsie pod skałami uwięzionych zostało dwóch pracowników. Do jednego z nich ratownicy dotarli z soboty na niedzielę. Mężczyzna jest w szpitalu. Białoruś zapowiada wprowadzenie sankcji wobec zachodnich firm i osób. Ma to być odpowiedź mińska na kolejne sankcje Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w związku z łamaniem przez Mińsk praw człowieka i kryzysem migracyjnym. Białoruski MSZ zapowiedział wprowadzenie zakazu importu wielu towarów pochodzących z państw stosujących sankcje wobec oficjalnego Mińska. Zostanie też rozszerzona lista osób z krajów zachodnich, które nie będą miały wstępu na terytorium Białorusi. Sankcje obejmą także linie lotnicze z krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Białoruskie władze zapowiadają również zacieśnienie integracji z Rosją. Resort Spraw Zagranicznych zaznaczył jednocześnie, że Białoruś jest gotowa rozstrzygać wszelkie spory poprzez dialog oparty na wzajemnym szacunku i uwzględniając interesy stron. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Via Carpatia wydłuża się o 30 km. Na Podkarpaciu otwarto kolejne 3 odcinki drogi S19 między węzłami Rudnik nad Sanem i Łowisko. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że za kilka miesięcy trasa połączy stolice Podkarpacia i Lubelszczyzny. Za kilka dni będzie to następne kilkadziesiąt kilometrów, a do kwietnia przyszłego roku na pewno pojedziemy bezpieczną Via Carpatią między Lublinem a Rzeszowem. Cała droga ma zostać oddana do użytku za 4 lata. Lucyna Malec, Jarosław Gajewski, Włodzimierz Press i Marek Mazur to laureaci Splendorów 2021, czyli Nagród Teatru Polskiego Radia. Jarosława Gajewskiego nagrodzono za wszechstronność w opisywaniu ludzi i świata, bogactwo środków artystycznych i wiarę, że słowa pomagają zrozumieć zrozumieć świat. Aktor podkreślił, że Teatr Polskiego Radia to dla niego miejsce szczególne. To jest dom, czyli miejsce, gdzie czujemy się u siebie, gdzie czujemy się bardziej sobą, gdzie odpoczywamy, jak mówi poeta, zbieramy siły, żeby począć od nowa. To jest nadzwyczajny zaułek kultury. Tu mierzymy się słowem, czymś dużo większym od nas. I fakt, że możemy się z tym mierzyć, daje nam ogromnie dużo radości. O splendorach będziemy jeszcze dziś mówić w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, dopada kolejne kilka centymetrów śniegu. Uważajmy wszędzie, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, ale szczególnie w 6 województwach południowo-wschodniej Polski drogi tam mogą być śliskie. Nocą na termometrach od minus 11, minus 9 stopni na Pogórzu, Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu, do zera nad samym morzem. To dziś nocą, a jutro głównie w centrum, na południu i na wschodzie będzie padał śnieg, wiatr umiarkowany. Wschodni i południowo-wschodni. Jutro od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 na Mazowszu, do plus 1 stopnia w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 16 mówiliśmy o szczepieniach przeciw COVID-19 i przeciw grypie. Państwa sygnały w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Takich pandemii bezobjawowych to może być bardzo dużo. Powinni zacząć szukać tych bakterii, wirusów i grzybów, które wywołują te straszne pandemie, ale one na razie nie są ogłoszone. No i byłoby ich pewnie bardzo dużo i to jest konieczne, żeby szczepić przeciw różnym wirusom. To jest naprawdę bardzo skuteczna metoda. Myślę, że nie powinni absolutnie odwoływać tej pandemii i na pewno ją nie odwołają. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Najszybciej i najłatwiej 2 dwójki i 7 trójek. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. 10 minut po godzinie 16. Dziś Mikołajki, no nie wiem, czy muszę przypominać, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. A może w tym roztargnieniu przedświątecznej gonitwie, może 6 dzień grudnia. No i właśnie, prezes UOKiK-u wraz z Inspekcją Handlową skontrolowali ponad 200 modeli różnych zabawek, być może także mikołajkowych prezentów. Eksperci zweryfikowali, czy są one dobrze oznakowane i nie zagrażają najmłodszym konsumentom, a jest z nami Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Czy na rynku w dalszym ciągu znajdziemy zabawki, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia czy życia najmłodszych użytkowników? Niestety tak. Wiem, że to nie jest najlepsza wiadomość dla świętego Mikołaja i dla wszystkich, którzy w tej chwili jeszcze będą robić zakupy przed 24 grudnia. Natomiast taka bardzo od razu pozytywna informacja. To są nieprawidłowości, które powtarzają się od wielu lat i one dotyczą głównie sposobu błędnego oznakowania. A co to takiego są te błędne oznakowania? To znaczy, że czego ta zabawka nie posiada? Na przykład ten, który produkuje albo ten, który importuje, zapomniał umieścić informację o tym, że właśnie to robi. Dlaczego tak się dzieje? No, to jest albo rzeczywiście jakaś sytuacja związana z tym, że po prostu przedsiębiorca nie zna przepisów, ale też może być niestety to tak zwana informacja ukryta. Bo jeżeli to jest zabawka na przykład z krajów azjatyckich, to być może importer nie do końca chce się przyznać do tego, że rzeczywiście to jest on odpowiedzialny za całe bezpieczeństwo danej zabawki. Bo pamiętajmy o tym, że ten, który produkuje, czy ten, który sprowadza na unijny rynek europejski zabawkę, musi sprawdzić, dokonać różnego rodzaju testów, bez względu na to, czy to jest zabawka za 5 zł, czy za 50, czy za 500. To nie ma znaczenia. Każda rzecz, która wchodzi na rynek unijny, musi być bezpieczna. Dużo jest takich niebezpiecznych zabawek, które nie przeszły w ogóle żadnych testów? Co roku między 20-35% to są różnego rodzaju nieprawidłowości, które rodzic albo jest bardzo mu trudno, czy opiekun bardzo trudno mu po prostu w sklepie sprawdzić daną rzecz. Mhm. To są najczęściej wady konstrukcyjne, czy jakieś wady związane z jakimiś zadziorami, czy są to jakieś wady związane z małymi częściami, jeśli chodzi o dziecka o poniżej 3 roku życia. Ale to są też coraz częstsze przypadki niestety chemicznych takich substancji, które są niedozwolone, których rodzic nie wyczuje, ani jeśli chodzi o zapach, ani nie zobaczy. Natomiast ich skutki dziecko będzie odczuwać dopiero na przykład w dorosłym życiu, jeśli będzie zaburzona na przykład gospodarka hormonalna. Mówimy tu głównie o ftalanach, czyli takich związkach, które mają powodować, że zabawki, ich części są miękkie. Te części plastikowe są po prostu miękkie. Nie mówię o tym, że wszystkie zabawki, które są plastikowe i które są miękkie, są w jakiś sposób zagrożone. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przekroczenia, które często samych naszych chemików no, w pewnym sensie zadziwiają i to w czasach, kiedy rzeczywiście producent właśnie, czy importer, bo to głównie zabawki pochodzące z importu, ma wiele możliwości, żeby to sprawdzić na każdym z etapów sprowadzania danej zabawki do Polski. Słyszałem, że w jednym z kontroli pojawiły się zbyt wysokie poziomy pierwiastków ciężkich wśród zabawek. O zgrozo! Tak, to prawda. Mówimy o takich zabawkach, które dziecko może jakoś ugniatać, jakieś tworzyć z nich różne jakieś, no właśnie takie do ugniatania, te glutki tak zwane. A, popularne slajmy, tak. Mhm. Tak, myślę, że święty Mikołaj oraz wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą dużo więcej na temat tych zabawek niż ja. Natomiast proszę Państwa, one mają co do zasady pewnego rodzaju swój skład, który powoduje, że no właśnie są tym glutkiem, więc to, co sprawdzamy, to rzeczywiście pierwiastki ciężkie, które mogą wystąpić, bor, kadm i niestety te przekroczenia pojawiają się. Natomiast bardzo ważna informacja, bo mówimy o negatywnych aspektach całych tych kontroli, bo pamiętajcie Państwo, jesteśmy po to, żeby właśnie te negatywne przypadki wyłapywać z rynku i piętnować je. Każdego świętego Mikołaja, rodzica, opiekuna chcę zapewnić, że co do zasady mamy fantastyczne, bardzo dobre zabawki, szczególnie te zabawki krajowe i tu zachęcam do tego, żeby szukać zabawek, które rzeczywiście są u nas produkowane, czy też na terenie Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że te przepisy są bardzo szczegółowe i ci, którzy produkują grę czy jakieś inne rzeczy, które są związane no właśnie z tymi obostrzeniami panującymi na terenie Unii Europejskiej, to na pewno zawsze będą te zabawki, które warto polecać rodzicom. I będą to bezpieczne zabawki, a zatem zapytam, zabawki bezpieczne to znaczy jakie? Przede wszystkim dostosowane do wieku dziecka. Naprawdę, proszę Państwa, teraz zostawiamy prawo i wszystkie przepisy regulujące obostrzenia. Kupujemy bardzo często zabawki dla siebie, a nie dla dzieci. I zachęcam świętych Mikołajów do tego, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na zainteresowanie dziecka, na jego rozwój związany właśnie psychofizyczny. Bardzo często dziecko nie oczekuje tego, co chciałby kupić rodzic, czy też osoba dorosła, więc warto jeszcze raz przeanalizować sytuację. Wczytać się dobrze w te listy do świętego Mikołaja, uważnie raz jeszcze. Właśnie to po pierwsze, po drugie, proszę Państwa, sprawdzić, czy rzeczywiście zabawki na przykład takie, które wymagają naszej obecności, czyli obecności dorosłego, nie są tym rozwiązaniem, które jest na przykład fantastyczne dla naszego dziecka. Szukajmy takich rzeczy, które przede wszystkim rozwijają właśnie różne zainteresowania dziecka, bo czasami ta zabawka, tak jak powiedziałam, nie musi być droga. Ona musi na pewno być bezpieczna i o to będziemy dbać przez następny czas i zawsze to robimy. Natomiast pamiętajcie Państwo, żeby zwracać uwagę, jeżeli to jest maluch, to zabawki, które mają małe części, rodzic czy opiekun są w stanie w sklepie zauważyć, że to jest dana rzecz, która się na przykład nie będzie nadawać dla naszego albo konstrukcyjnie dziecka. Nie będzie adekwatna do wieku właśnie, a więc ciągle sprawdzamy, czy zabawki, jakie kupujemy na przykład w prezencie pod choinkę, są bezpieczne i w tym też pomaga akcja UOKiK-u. Bardzo dziękuję za rozmowę. Małgorzata Cieloch, rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, była naszym gościem w audycji popołudniowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Pytanie do Państwa, gdzie jeszcze nie był dziś święty Mikołaj, u kogo, do kogo nie dotarł w tej sprawie? zd3@polskieradio.pl, adres mailowy. Zachęcam Państwa do pisania. No niech będzie to taki szybki, elektroniczny list do świętego Mikołaja, bo mamy dla Państwa prezenty, które dziś się zostawił. Patrzę, co to takiego? Na przykład Radio DAB Plus i maskotka trójkowa. zd3@polskieradio.pl. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Bożetowi w ramach życzeń przedświątecznych już albo mikołajkowych miłości, by tego nam nie brakowało. 20 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. A u pana, panie redaktorze, to już był święty Mikołaj dzisiaj, czy jeszcze? Tu przychodzi w święta. Amerykanie nie obchodzą Mikołajek, ale mi się dzisiaj pies pod choinką położył, bo choinkę my już mamy. Tak po amerykańsku w tym roku, bardzo wcześnie. Aha. Choinka jest ubrana, wisi na niej między innymi najnowszy ornament Białego Domu. Ładna bombka, panie redaktorze. Pod choinką położył się nasz pies, w związku z tym sprawa świąt załatwiona. Pies pod choinkę. Już tak. Marek Wałkowski z Waszyngtonu. Co ciekawe, tutaj witam, dobry wieczór. Do choinki sprzedaje się mnóstwo różnych specjalnych akcesoriów, między innymi taki, to się nazywa kołnierz. Także nie widać, to się choinka przykrywa się tak dookoła na dole i choinka nie stoi, nie widać w ogóle tego, jak się nazywa, stojak. To się wstawia choinka. Stojaka. Tylko jest taki czerwony albo kraciasty kołnierz obłożony wokół choinki. To bardzo elegancko wygląda. Ale nie o tym, panie redaktorze. A nie o tym, no tak. W tym tygodniu odbędzie się rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji za pośrednictwem łącza wideo. I to zdaje się, że za równo 24 godziny to spotkanie. Tak, już wiemy, że ta rozmowa odbędzie się jutro, mniej więcej o tej porze, tak jak my w tej chwili rozmawiamy, to najprawdopodobniej prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych będą rozmawiać poprzez bezpieczne połączenie. Tak to Biały Dom sformułował w komunikacie zapowiadającym tę rozmowę, co oznacza, że nie będzie to połączenie przez Zooma czy przez Skype'a, tylko w bezpieczniejszy sposób, tak żeby nikt sobie podejrzeć, podsłuchać nie mógł. Tym bardziej, że w odróżnieniu na przykład od tego ostatniego szczytu wirtualnego pomiędzy prezydentem Bidenem i prezydentem Xi, który częściowo był publiczny, wystąpienie i jednego, i drugiego prezydenta, przynajmniej te początkowe oświadczenia były transmitowane, dziennikarze mogli wejść do pokoju Roosevelta, bo tam był prezydent Biden, i wysłuchać tego początkowego wystąpienia, tak to już tę jutrzejszą rozmowę Biały Dom określa mianem closed press, czyli zamknięta dla dziennikarzy. Jak długo będzie trwała, trudno powiedzieć. Ale prezydent Biden w piątek zapowiedział, że odbędzie się długa dyskusja. Nawet tobie powiedział, że nie zaakceptuje pewnych rozwiązań, które padły ze strony Kremla. Tak, Biden przed odlotem do Camp David w piątek, przed odlotem helikopterem Marine One, podszedł na chwilę do nas dziennikarzy, jak to czasem ma w zwyczaju. No i wtedy jedna amerykańska dziennikarka zapytała, co zrobi, żeby powstrzymać Putina przed inwazją Ukrainy. Amerykańskie służby wywiadowcze twierdzą, że w tej chwili Rosja zgromadziła około 75 tysięcy żołnierzy, cały czas zwiększa tę liczebność, że na początku przyszłego roku może potencjalnie dojść do kolejnej rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Pytanie było, co zrobi, żeby zapobiec takiemu scenariuszowi, i wtedy właśnie Biden odpowiedział, że to będzie bardzo, bardzo długa rozmowa i że Stany Zjednoczone od dawna monitorują ruchy rosyjskich wojsk. Ja wtedy zapytałem, czy akceptuje tę czerwoną linię, którą Putin wyznaczył w sprawie Ukrainy, która sprowadza się do tego, że gwarancji, że Ukraina nie przystąpi do NATO, że nie zostaną przeniesione znaczące siły czy uzbrojenie amerykańskie czy natowskie na teren Ukrainy. No i wtedy Biden dość jednoznacznie odpowiedział, że nie zaakceptuje niczyjej czerwonej linii. Zresztą to jest zgodne z takim przesłaniem Białego Domu, które urzędnicy amerykańskiej administracji powtarzają już od pewnego czasu. Jen Psaki, czyli rzeczniczka Białego Domu, podczas piątkowego briefingu powiedziała, że Rosja nie będzie decydować o tym, kto i kiedy jest przyjmowany do NATO, że ta decyzja należy do państw członkowskich sojuszu. No a Biden kilka godzin wcześniej, odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział, że Stany Zjednoczone przygotowują pakiet, powiedział, że określenia inicjatyw, kroków, które sprawią, że potencjalna rosyjska inwazja na Ukrainie będzie bardzo, bardzo kosztowna dla Kremla.

Radio Nawigator. A te najważniejsze zabrał dla nas Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry ponownie. Witam. Śnieży na drogi Podkarpacia i Kielecczyzny i w tych regionach są najbardziej śliskie drogi. A na remontowanym odcinku autostrada A1 w Mykanowie przed światłami na jezdni w kierunku Częstochowy stoją zepsute dwa pojazdy i tworzy się spory korek. Autostrada A2 między węzłem Łowicz a węzłem Skierniewice na 394 kilometrze po kolizji trzech autosobowych wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 19, odcinek Łosice między Rzec Podlaski w Korczówce Kolonii na 195 kilometrze. Wciąż trwa wyciąganie ciężarówki z rowu, a ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Korek także w Lasach, to miejscowość pod Kraśnikiem i to też jest trasa numer 19. A korek ma, jak nas państwo słuchacze informują, 8 kilometrów. Bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy bardzo. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Teraz 16.30, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Jutro lub pojutrze zostaną przedstawione zaostrzenia związane ze świętami i mutacją Omikron, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że 3/4 osób, które są w ciężkim stanie po zakażeniu koronawirusem, to osoby niezaszczepione. Dlatego zapowiedział wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach. Operacja przeciwko Polsce, wykorzystująca szlak migracyjny do destabilizowania regionu, ma wszystkie niezbędne elementy, by uznać ją za operację hybrydową przeciwko wschodniej flance NATO. Pisze o tym na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jego zdaniem Aleksandr Łukaszenka musiał uzyskać akceptację prezydenta Rosji na prowadzenie tego typu operacji. 16-latek przyniósł granat moździerzowy do szkoły z liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Ewakuowano w związku z tym 400 uczniów. Na miejsce wezwano specjalne oddziały policji i straży pożarnej. O ewentualnych konsekwencjach wobec nastolatka, który przyniósł granat, zdecyduje sąd rodzinny. Dziękujemy bardzo. Pełny serwis Trójki już za 29 minut o 17. Tymczasem ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. 5,4% tyle wyniosła stopa bezrobocia w listopadzie. To mniej niż pokazywały prognozy większości ekonomistów. W porównaniu z październikowym odczytem ta liczba jest mniejsza o 0,1 punktu procentowego. Pandemia koronawirusa i miliardy złotych zainwestowane jako interwencja państwa, pomoc w ratowaniu każdego miejsca pracy, bo to ponad 270 miliardów złotych, przyczyniła się do tego, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna. W kolejnych miesiącach raczej nie spodziewamy się wzrostu. Cieszy nas, że nowe firmy powstają. To komentarz minister pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Bez pracy było nieco ponad 900 tysięcy osób. Najwięcej w warmińsko-mazurskim, najmniej w Wielkopolsce. Już w tym tygodniu zobaczymy obniżki na stacjach paliw. Analitycy biura maklerskiego Reflex zauważają, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni ceny oleju napędowego dla Orlenu w hurcie spadły o blisko 6%. Jeszcze większe spadki widać na 95. Powody to m.in. obawy związane z nową mutacją koronawirusa, zwiększenie wydobycia ropy przez Stany Zjednoczone i Chiny, czy decyzja kartelu OPEC o uwolnieniu większych ilości rezerw surowca niż zakładała dotychczasowa umowa. Oczywiście na stacjach te obniżki nie pokazują się od razu, ale również analitycy portalu ePetrol wskazują, że spadkową tendencję zobaczymy już w tym tygodniu. 63% Polaków zamierza ograniczyć swoje świąteczne wydatki. Te wyniosą średnio 1415 zł, tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Niemal połowa Polaków chce ciąć wydatki na prezenty, co czwarta osoba chce zacisnąć pasa przy zakupach spożywczych i organizacji świąt. mBank idzie na ugody z frankowiczami. Bank ogłosił już oficjalnie rozpoczęcie pilotażu zawierania ugód w sprawie kredytów walutowych. Ma objąć 1300 umów i potrwać 3 miesiące. Tak czytamy w dzisiejszym komunikacie. Chodzi o przewalutowanie obecnego kredytu na złote i umorzenie części zadłużenia. Aby wziąć udział w pilotażu, klient musi być wzorowo punktualny w spłacie zobowiązań i powinien posiadać tylko jeden kredyt we frankach. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,41, euro 4,59, dolar 4,07 zł, a brytyjski funt 5,40 zł. Nocą uważajmy na drogach południowo-wschodniej Polski. Drogi mogą być śliskie i na termometrach od minus 11 stopni na Pogórzu, Suwalszczyźnie do zera nad samym morzem. Jutro głównie w centrum, na południu i na wschodzie będzie padał śnieg. A na termometrach w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 na Mazowszu do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Za chwilę codzienne spotkanie z historią, teraz za 26 minut 17. No i gitara. Sheryl Crow za 22 minuty 17. Zachęcam do pisania zd3@polskieradio.pl albo szerzej, więcej. Bardzo proszę, zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Tak czytam Państwa informacje. U mnie Mikołaja jeszcze nie było, a ponoć byłem grzeczny, więc może u kogo jeszcze nie było świętego Mikołaja, ręka do góry proszę napisać. Nagrody takie właśnie mikołajkowe na dziś przygotowaliśmy. Od redakcji zapraszamy do trójki. Mikołajkowe prezenty, między innymi Radio DAB Plus i maskotka trójkowa. Kilka takich zestawów dla Państwa. zd3@polskieradio.pl. Już za 21 minut 17. Niezła historia. W nowym tygodniu czas na spotkanie z historią, jak zwykle o tej porze. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dobry wieczór właściwie już teraz. No to jest chyba tak. No to. To jest ciemność, mimo że godzina popołudniowa. Nie wiem, czy mogę zapytać, co pan profesor znalazł dziś pod poduszką? Nic. Znaczy, przypominamy Mikołajowi. Ja od razu mówię w ten sposób, jakoś ten Mikołaj, to już z mojej tradycji, to już dawno, dawno już jakoś wyszedł. No to tak podpowiadamy. Może jeszcze zdążyć. No, może. Ale nie o tym, nie o tym. Chociaż 6 grudnia 1925 roku zostało nawiązane pierwsze potwierdzone kartą QSL połączenie radiowe polskiego krótkofalowca ze stacją zagraniczną. Przypomnijmy to wydarzenie i kto jest autorem tego połączenia. Ale to w sumie jest forma prezentu, prawda? Takie połączenie. No na pewno. Taki... Raz, że połączenie, a dwa sama karta QSL. No właśnie. To króciutko też postaram się tutaj... Od czego zaczniemy? Chyba od karty. Od kart. Czym były? Karta QSL to była karta, która jest formą potwierdzenia nawiązania łączności. W środowisku krótkofalowym uważana jest za takie, jak to nazwać, nie wiem, oficjalne, mające też charakter dokumentu, potwierdzenie przeprowadzonej łączności. Tak, natomiast nazwa karty pochodzi w ogóle, bo to jest ciekawe, prawda, z używanego w telegrafii krótkofalarstwa kodu Q, w którym sekwencja QSL oznacza właśnie potwierdzenie odbioru. Wymiany kart dokonuje się pocztą lub za pomocą takich wyspecjalizowanych instytucji, które się nazywa biurami QSL. One są afiliowane przy narodowych instytucjach czy organizacjach krótkofalarskich. Ta karta jest też takim niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie dyplomu krótkofalarskiego, więc okazuje się, że w tym, nazwijmy to, świecie techniki łączności radiowej jest to jeden z ważniejszych atrybutów jej. Niezła historia. Powiedzieliśmy o tym, czym są karty QSL. Powiedzmy jeszcze, kim był Tadeusz Heffmann. No właśnie, jak bo już... on to właśnie, prawda, nawiązał to pierwsze tak, połączenie. Tak, tak. Właśnie od młodości przejawiał on zdolności konstruktorskie, budował odbiorniki i nadajniki radiowe. Studiował na Politechnice Warszawskiej, ale przeniósł się na Politechnikę do Grenoble i tam uzyskał dyplom i tytuł inżyniera elektronika. Wrócił do Polski, działał w Polsce, a chyba dla mnie osobiście ważniejszym jego aspektem działalności było współzałożenie wytwórni warszawskiej radiotechnicznej AWA, między innymi z Antoniem Palutem i Maksymilianem Ciężkim. Była to warszawska wytwórnia radiotechniczna. Był tam on głównym inżynierem i konstruktorem i to była instytucja, która była współfinansowana przez polskie władze wojskowe, dokładnie sztab główny. Po prostu była to instytucja, już mówiąc w wielkim skrócie, której jednym z elementów było właśnie badanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zresztą nie tylko. No i też była to instytucja, która w jakiś sposób zdominowała rynek oficjalnych zamówień wojskowych na sprzęt radiofoniczny, radiotelegraficzny, jeżeli chodzi o zaopatrzenie Wojska Polskiego w latach 30. Więc poza tym, że Heffmann był uzdolnionym instruktorem, uzdolnionym inżynierem, no to także okazało się, że ma zmysł, bym powiedział, używając dzisiejszego języka, biznesowy, ponieważ AWA słynęła z bardzo wysokich kontraktów i po prostu ci, którzy tam pracowali, naprawdę zarabiali całkiem sensowne pieniądze, jak na ówczesne warunki. Wspomnijmy jeszcze jego udział, jego myśli, jego zainteresowań po wybuchu wojny, bo to też istotne tak, z jego życia. Dlatego, że Heffmann właśnie skonstruował radioodbiornik, dzięki któremu nawiązywano łączność między okupowanym krajem. Te odbiorniki znalazły się na wyposażeniu oddziału łączności Komendy Głównej Armii Krajowej i w ten sposób utrzymywano łączność ze sztabem naczelnego wodza w Londynie. To był taki zespół kilkunastu, bodajże 16 radiostacji nadawczo-odbiorczych. Tak, natomiast no tutaj kwestia przede wszystkim konstrukcyjna to była zasługa Heffmanna, prawda? Bo trzeba było stworzyć nadajnik, który rzeczywiście i odbiornik, który rzeczywiście mogły dysponować odpowiednią mocą, która umożliwiała łączność na takim długim dystansie. I to też właśnie wspierała łączność między tymi okręgami Armii Krajowej. Tak, no wtedy to tak, bo ale ciekawostką jest to natomiast, że materiały, które były wysłane na przykład z jednego okręgu do drugiego, nie szły bezpośrednio między nimi, ale właśnie szły drogą przez Londyn, były przesyłane, więc no to też pokazuje pewnego rodzaju komplikacje, jakie towarzyszyły działalności Polskiego Państwa Podziemnego, nawet w tej sferze łączności. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. 12 minut pozostało do godziny 17. Państwa telefony, 2 dwójki i 7 trójek. Ilu emigrantów Francuzi przepuszczają przez kanał La Manche do Anglii? No więc do ułatwienia dodam, że 23 tysiące w tym roku przyglądają się swobodnie, jak oni pakują te swoje bagaże do wielkich pontonów i płyną przez kanał. Jeszcze będziemy przyglądać się tym ważnym sprawom geopolitycznym. Już prawie 11 minut do 17. Zapraszamy do trójki. A my teraz zastanawiamy się, czy są jeszcze jakieś sprawy niezałatwione od czasu Euro 2012. No właśnie, na nowy dom czekał prawie od tego czasu. Pies Żaba z poznańskiego schroniska dla zwierząt jest już pod własnym dachem. Do schroniska trafił właśnie w grudniu 2012 roku. Pies ma 10 lat i był najstarszy starzym czworonogiem w poznańskim schronisku. Żaden czworonóg z poznańskiego schroniska nie czekał tak długo. Pies Żaba trafił do nas w grudniu 2012 roku. Katarzyna Frąckowiak z poznańskiego schroniska dla zwierząt. Naszym zdaniem został po prostu porzucony przez poprzedniego właściciela. Pracowaliśmy z nim dość długo. Niestety nie znalazł tego odpowiedniego domu. Podejmowaliśmy próby, ale no nie udawało się. Od 5 lat nasza wolontariuszka Marlena właśnie zajmuje się Żabą. W sensie spędza z nim czas. Podjęła taką, a nie inną decyzję, że Żaba poszedł do domu. Wolontariuszka, która dała Żabie nowy dom. Wcześniej robiła wszystko, żeby ten dom znaleźć dla psa. Nagrywała filmy, które schronisko zamieszczało w swoich mediach społecznościowych. W schronisku jestem wolontariuszką już prawie 5 lat. Jak przychodzę do schroniska, to Żaba się bardzo cieszy. Generalnie cieszy się na większość wolontariuszy, no ale ze mną spędza najwięcej czasu, więc tą radość widać zdecydowanie. Cieszymy się, że poszedł do pewnego domu, do doświadczonego domu, do takiego, który go zna. Cieszymy się naprawdę z tej decyzji, bo Żaba naprawdę zasługuje na to, aby już w spokoju, że tak powiem, wylegiwać się na swoim posłanku. W Żabie zauroczyło mnie to, że jest naprawdę oddanym, cudownym psem. Żaba bardzo podąża za swoim przewodnikiem, czyli w tym przypadku za mną, bo to ja spędzam z nim najwięcej czasu. Żaba jest psem bardzo usłuchanym, zna kilka komend, daje łapkę. Dokładnie, dajesz ławkę, siada, słucha się bardzo, przychodzi na przywołanie. Żaba! Żaba, Żaba! Cieszymy się, że Marlena, też rzeczywiście inni wolontariusze byli koło niego przez te wszystkie lata, jak i również nasi opiekunowie, ale wiadomo, że pobyt w schronisku nigdy nie zastąpi oczywiście pobytu w domu i to jeszcze stałym, dla nas na pewno pewnym. Zapraszamy do oczywiście adopcji naszych zwierząt. Cały czas mamy dużą liczbę po prostu naszych podopiecznych u nas tutaj. Oczywiście zapraszamy również do adopcji tych starszych zwierząt, ponieważ one są naprawdę w bardzo dobrej formie i naprawdę zapraszamy, żeby Państwa również, żeby zainteresować się również tymi troszkę starszymi. Psa Żabę i jego już byłe domostwo, czyli poznańskie schronisko, odwiedził nasz reporter Jacek Butlewski. Dodam, że starsze psy czekają długo, ale są w dobrej formie i naprawdę warto się nimi zainteresować. Kto ma możliwości adopcji właśnie takiego czworonoga? To Trójka, audycja popołudniowa. Za 8 minut o 17:00 pełny serwis Trójki. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen, ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen.